ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Koniec wojny w Ukrainie jest bliżej, mówi brytyjski premier po rozmowach Trumpa z Putinem. Muzeum Bitwy Warszawskiej oficjalnie otwarte to pamiątka cudu nad Wisłą. Wzmożony ruch na Mazurskich Jeziorach. Można go porównać do ruchu na Marszałkowskiej. Pojawiają się kolejne komentarze po spotkaniu Trumpa z Putinem. Na Alasce gra o przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo Polski całej Europy weszła w decydującą fazę, ocenił premier Donald Tusk. Jego zdaniem Rosja szanuje wyłącznie silnych, dlatego ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu. Rozmowa zakończyła się brakiem porozumienia, ale zdaniem brytyjskiego premiera Donald Trump sprawił, że koniec wojny jest bliżej. Keir Starmer dodaje jednak od razu, że teraz kluczową rolę musi odegrać prezydent Ukrainy. Wysiłki Donalda Trumpa doprowadziły nas bliżej niż kiedykolwiek do końca wojny, ocenia Keir Starmer, ale zaraz potem dodaje, że w następnych krokach udział musi mieć prezydent Ukrainy, bo bez niego nie można decydować o ścieżce do pokoju. Z zadowoleniem przyjmuję otwartość USA, by wraz z Europą udzielić Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa, pisze brytyjski premier i kończy oświadczenie zapewnieniem, że do chwili zatrzymania, tu cytat, barbarzyńskiego uderzenia, królestwo i sojusznicy wzmacniać będą sankcje na putinowską machinę wojenną. Brytyjskie analizy po szczycie utrzymane są w podobnym tonie. Przełomu nie było, za to prezydent Putin zyskał wizerunkowo. Jako człowiek, który rozpoczął największą agresywną wojnę w Europie od 1945 roku, Putin był izolowany, a teraz w sposób spektakularny przerwał tę izolację. Co więcej, nie zapłacił za to absolutnie żadnej konkretnej ceny. Tak mówił o tym w BBC Peter Ricketts, były główny doradca brytyjskiego rządu do spraw bezpieczeństwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A o 16 dziś w Trójce audycja międzynarodowa w całości poświęcona spotkaniu na Alasce. To nie była anonimowa armia, to konkretne imiona i nazwiska i każdy z nich miał swój życiorys, mówi Szymon Hołownia podczas oficjalnego otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Placówkę uroczyście otwarto w Osowie koło Warszawy. To kompleks memorialny stojący na 17-metrowym sztucznym wzniesieniu. Od dziś będzie można je odwiedzać. Łączymy się z Dagmarą Kędzior. Wstęga już została przecięta. Co teraz dzieje się na miejscu? Dzień dobry. Goście w przemówieniach podkreślali, że takie miejsce jak to ma upamiętniać historię i przypominać o ludziach, którzy polegli za wolność Polaków. Teraz trwa koncert. W uroczystości bierze udział m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie możemy zapominać o naszych bohaterach, podkreślał szef resortu obrony. Muzeum się nie buduje jako nagrobka. Muzeum się buduje jako szkołę. To nie jest nekropolia w żaden sposób. To jest miejsce, gdzie będzie pamięć na przyszłe pokolenie. Z kolei przed muzeum są stanowiska promocyjno-informacyjne i wystawa wojskowego sprzętu. Można też obejrzeć mundury, o czym mówi Marek Zwiewka z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Mundury wielkopolskie wywodziły się z armii pruskiej, czyli były to kolory beżowe, szare, bardziej takie szare ziemiste. Mamy tu mundur armii generała Hallera, czyli błękitne, które otrzymali Francuzów. A za godzinę na tyłach muzeum odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Dagmara Kędzior, bardzo dziękujemy za relację. Słoneczny, długi weekend zachęcił turystów do wypoczynku nad wodą. Wzmożony ruch widać już od wczoraj na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, mówi dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Marek Wanaszkiewicz. Ten weekend pokazuje, że te wakacje tak na dobre mogłyby się dopiero zacząć. Tych ludzi naprawdę na wodzie wczoraj było bardzo dużo. Ten ruch na wodzie był zdecydowanie większy. Można go porównać do ruchu na Marszałkowskiej. Ratownicy apelują o rozwagę. Od czerwca w Polsce utonęło ponad 100 osób. Krakowskie lotnisko jako pierwszy port lotniczy w Polsce przygotowało specjalny przewodnik dla osób neuroatypowych. Krok po kroku prowadzimy pasażera przez wszystkie etapy podróży, od pakowania bagażu po wejście na pokład samolotu, mówi autorka przewodnika Daria Guzik. Opatrzyłam te informacje zdjęciami, ilustracjami, jest tutaj też checklista i kody QR. I co ważne, jest tutaj też uproszczona mapa terminala, która powinna ułatwić zrozumienie jej w sytuacjach stresowych i różnych sytuacjach nieprzewidywalnych, jak na przykład umiejscowienie toalet. Władze portu zapowiadają kolejne udogodnienia. Ma powstać dostosowana do potrzeb osób neuroatypowych przestrzeń relaksacyjno-sensoryczna. Klimat.

Strange Game, tak jest właśnie tytuł tego utworu wykonywanego przez Micka Jaggera i tym utworem Mick Jagger powiązany jest z serialem szpiegowskim pod tytułem Kulawe konie. Kolejne legendy, no bo przecież tak chyba należy określić Micka Jaggera, związane z tym serialem to te, które pojawiają się na ekranie. Gary Oldman w roli głównej i Christine Scott Thomas. Piąty sezon serialu Kulawe konie będzie miał premierę, no trochę... Ponad miesiąc jeszcze zostało, 24 września, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby nadrobić te dotychczasowe 4, zwłaszcza, że ta historia jeszcze będzie kontynuowana, mówi się o 7 sezonach, no ale to też jest kwestia tego, ile jest książek, bo serial Kulawe konie oparty jest na bestsellerowej szpiegowskiej serii. To jest temat być może do omówienia jeszcze szerszego przy okazji premiery tego 5. sezonu, bo mam wrażenie, że o serialu Kulawe konie jeszcze w audycji Wszystko Wszędzie teraz nie mówiliśmy, ale teraz wracam do naszej wakacyjnej tradycji tegorocznej, bo okazuje się, że rok 2025 to rok 50-lecia wielu bardzo ważnych dla historii kina filmów, dla historii kina, ale także dla wielbicieli kina i dzisiaj opowieść o właśnie takim filmie. Ja przypomnę, że już mówiliśmy o pikniku pod wiszącą skałą, o Szczękach czy o Locie nad kukułczym gniazdem. Tak, to są tytuły, które miały premierę w 1975 roku. Wtedy, i to dokładnie 14 sierpnia 1975 roku, premierę miał film The Rocky Horror Picture Show. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. to the late night double feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. Science Fiction Double Feature. Od tej piosenki rozpoczyna się film The Rocky Horror Picture Show. Krwisto-czerwone usta na wielkim ekranie. Te usta należą do Magenty, w tej roli Patricia Quinn, ale piosenkę w wersji filmowej wykonuje Richard O'Brien, twórca musicalu. I ta piosenka od razu wciąga nas w klimat filmu, odnosząc się do klasycznego science fiction i równie klasycznego horroru. To początek filmu, który również stanie się klasykiem, choć jego początki na ekranie nie były zbyt obiecujące. Enchanté. The Rocky Horror Picture Show zabiera nas do gotyckiej posiadłości doktora Frankenfurtera, w której odbywa się konferencja Transylwańczyków, chyba tak to można określić. Do tego dziwnego, przegiętego, kampowego, ociekającego kiczem miejsca, jak na inną planetę, trafia młoda para. My name is Brad Majors, and this is my fiancée, Janet Weiss. Grana przez Susan Sarandon i Barry'ego Bostwicka. So, come up to the lab. Spotkanie z doktorem Frankenfurterem and see what's on the slab. Będzie dla nich obojga przełomem. I see you shiver. With anticipation. Ale wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej. W 1973 roku w Londynie, kiedy aktor i autor Richard O'Brien napisał musical The Rocky Horror Show, jeszcze Best Picture, pastisz i jednocześnie hołd dla filmów science fiction, horrorów klasy B, komiksów i rock'n'rolla lat 50. i 60. Połączył to wszystko w sosie z kiczu, erotyki, musicalu i absurdu. You're away. Yes. Premiera spektaklu odbyła się 19 czerwca 1973 roku w Royal Courts Theatre Upstairs w Londynie. To upstairs znaczyło, że sala była niewielka, a momentalny i gigantyczny sukces przerósł oczekiwania twórców. Teatr miał tylko 60 miejsc, a kiedy po Londynie rozniosła się wieść, że koniecznie trzeba go zobaczyć, to z kwitkiem odchodziły największe gwiazdy, bo bilety były wyprzedane z dużym wyprzedzeniem. It was part of your plan, was it not? Spektakl bardzo szybko przeniesiono na West End. Wieść o sukcesie dotarła także za ocean. Amerykański producent Lou Adler najpierw wystawił ze średnim powodzeniem sam spektakl, a potem podjęto decyzję o przeniesieniu go na ekran. O'Brien napisał scenariusz, reżyserią zajął się producent londyńskiego spektaklu Jim Sharman. It's not easy having a good time. Come, we are ready for the floor show. O rolę doktora Frankenfurtera starał się między innymi Mick Jagger, ale Sharmanowi zależało na tym, żeby w filmie pojawiło się jak najwięcej osób z oryginalnej obsady, z elektryzującym, charyzmatycznym Timem Curry na czele. How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. Film wszedł na ekrany 14 sierpnia 1975 roku i zebrał nie najlepsze recenzje. To delikatnie powiedziane. Tell us about it, Janet. Ani publiczność kinowa po obu stronach Atlantyku, ani recenzenci nie byli chyba gotowi na ten miks gatunkowy. Dziwny i prowokacyjny, a jednocześnie, nie oszukujmy się, dość chaotyczny. Janet! Dr. Scott! Janet! Ah, Rocky! Film szybko znikał z repertuaru kin. Don't be upset. Więc jak to się stało, że po takim początku stał się globalnym fenomenem? But maybe the rain is really to blame. Doprowadziła do tego genialna w swojej prostocie decyzja dystrybutora filmu. Fox zaczął pokazywać film na tak zwanych midnight screenings, nocnych pokazach w małych kinach, między innymi Waverly Theater w Nowym Jorku. A test to absent friends. Nikt nie oczekiwał wielkiego sukcesu. Studio po prostu chciało choć trochę na tym filmie zarobić. A jednak nocne oglądanie The Rocky Horror Picture Show coś w widzach wyzwoliło. It is, I suppose, some kind of audio vibratory physiomolecular transport device. Na seanse zaczęło przychodzić coraz więcej fanów w przebraniu bohaterów filmu. Recytowali dialogi, uczestniczyli w akcji, śpiewali piosenki, przynosili nawet rekwizyty. You! Jeżeli kino może być interaktywne, to zaczęło się to właśnie od tego filmu i widzowie stali się częścią spektaklu. Zaczęły powstawać obsady cieni, czyli grupy odgrywające sceny na żywo przed ekranem, równolegle do filmu. A wieści o tych dziwnych, szalonych pokazach zaczęły się nieść pocztą pantoflową i wystarczyło kilka lat, a Rocky Horror Picture Show był już stałym elementem amerykańskiej popkultury. Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared. I'm here. There's nothing to worry about. The Rocky Horror Picture Show jest regularnie grany w kinach na całym świecie do dziś. Fankluby, trupy aktorskie. Film ma też globalną społeczność oddanych fanów. Odbywają się zloty i konwenty. Niezliczone są cytaty i nawiązania do filmów w popkulturze. O remake'u The Rocky Horror Picture Show miłosiernie nie wspominajmy. Postać doktora Frankenfurtera, brawurowo zagrana przez Tima Curry, to ikona wolności i zabawy konwencjami płci. I tak, historia o outsiderach i inności stała się ekranowym domem dla tysięcy outsiderów na całym świecie. How do you do? See, you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Wciąż pozostaję w zachwycie nad rolą Tima Curry w tym filmie The Rocky Horror Picture Show. Dokładnie 50 lat ma ta produkcja. Co najmniej dwa filmy dokumentalne ostatnio powstały o fenomenie The Rocky Horror Picture Show. Były pokazywane na festiwalach. Jeden w Krakowie, na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a jeden ostatnio na Octopus Film Festival. I tych filmów dowiedziałam się o tym, że to jest historia z jednej strony spotkania, które nastąpiło w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, spotkania utalentowanych ludzi, którzy mieli tę iskrę, ale z drugiej strony to jest historia, która również pokazuje modus operandi niektórych amerykańskich rekinów produkcji filmowej, bo wynika z faktów, że jedyną osobą, która teraz zarabia na filmie, albo przynajmniej tą osobą, która zarabia najwięcej na tym filmie, nie jest ani twórca musicalu, ani aktorzy, ani reżyser, a ten amerykański producent, który najpierw spektakl wystawił w Stanach, a potem ruszył tę machinę i umożliwił powstanie tego filmu. No ale warto wspomnieć także, że spektakl regularnie wraca na teatralne deski i wciąż nad tym z kolei pieczę trzyma jego twórca, czyli Richard O'Brien. No i jeśli państwo jeszcze z tym filmem się nie zapoznali, to bardzo serdecznie polecam to spotkanie. To jest wciąż prowokacyjna, dziwna, chaotyczna historia, ale biorąc pod uwagę fenomen tego spektaklu i filmu wśród widzów i to wszystko, co wokół filmu dzieje się w kinach, z pewnością warto go zobaczyć. Teraz będzie podróż zupełnie do innego miejsca, bo odwiedzimy Edynburg. Przypomniałam sobie, że tam przecież toczyła się akcja filmu Trainspotting, a na ścieżce dźwiękowej tego filmu zespół Pulp. Someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high. Just like heaven. Always full of piss. The fifth floor landing smells of fish. Not just on Friday, every single other day. Below the kids come out tonight. They kick a ball and have a fight. And maybe shoot somebody if they lose a boom. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's the fire. Łatwo można zapomnieć, że ta piosenka pojawia się w filmie Trainspotting, Danny'ego Boyle'a, bo częściej przywoływane są z tej ścieżki dźwiękowej Born Sleepy czy utwory jego popa chociażby, ale i oni mają swoje miejsce w tym filmie. Pulp, Mile End, a zatem kierunek Szkocja, kierunek Edynburg, gdzie trwa Edinburgh International Festival z mocną polską sekcją w tym roku i muzycznie, i teatralnie, a festiwal obserwuje Agnieszka Obszańska, która teraz zabierze nas na spacer. Feet away from the wheel. Feet away. Perfect. Over here. Reach out your left hand. To już chyba wszystko jasne. Dzień dobry, prosto ze stolicy Szkocji. O Edynburgu najlepiej opowiada się spacerując po jego ulicach. Ja też tutaj bardzo dużo spaceruję, a teraz przysiadłam na chwilę przy The Hub. To bardzo ważne miejsce dla tej opowieści. Gotycki kościół w samym sercu Starego Miasta. Spoglądam właśnie na jego charakterystyczną i imponującą iglicę, a kiedy tylko opuszczę wzrok, widzę niekończącą się kolejkę. The Hub to dawny kościół, który pełni od lat funkcję świecką. Odbywają się tutaj koncerty, spektakle, bo sierpień to w Edynburgu czas festiwali i właśnie jeden z nich mnie tutaj przywiódł. Edinburgh International Festival. The Hub to jego epicentrum, jest też niesforny Fringe, ale o nim opowiem nieco później. A wracając do Edinburgh International, to 78. edycja jednego z najstarszych festiwali w Europie i to właśnie na nim publiczność ma okazję zmierzyć się z bardzo szeroką prezentacją polskiej muzyki. Edinburgh International to festiwal zjawiskowy, osobny, czasem może zaskakiwać eklektyzmem, różnorodnością form, ale to jest zdecydowanie wpisane w jego DNA, a my badamy ten festiwalowy puls wraz z Olgą Brzezińską, wicedyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza. Ten festiwal powstał w 1947 roku z inspiracji i z inicjatywy żydowskiego uchodźcy Rudolfa Binga, który postanowił stworzyć takie wydarzenie, które będzie przekraczało granice polityczne poprzez globalne święto sztuki. I dlatego ten festiwal spotyka w sobie kilka nurtów i robi to w sposób naprawdę, można by było powiedzieć, bardzo osobny. To jest festiwal, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, ale też można w tej dziwności i mnogości się nie odnaleźć, bo to jest bardzo specyficzne święto sztuki, bo możemy spotkać tutaj i bardzo klasyczne ujęcie teatru i można spotkać tutaj performance, który ociera się o takie marginesy nowoczesności, że naprawdę wychodzisz i zastanawiasz się, to co ja właśnie teraz zobaczyłam. I taki to jest festiwal. Opera, klasyka, miesza się tutaj z tańcem i teatrem. To bardzo starannie przygotowany program, który kusi publiczność z całego świata i właśnie w nim Focus on Poland, czyli prezentacja polskiej muzyki na międzynarodowym festiwalu. I o nim teraz kilka słów. Po raz pierwszy w historii tego festiwalu, czyli po raz pierwszy od 78 lat, Polska wraz z festiwalem przygotowała taki program, który jest soczewką na Polskę, Focus on Poland, w ramach którego zaplanowaliśmy bardzo mocną i bogatą i różnorodną muzyczną obecność polskich artystek i artystów i polskiej muzyki. The Hub, przed którym dokładnie teraz stoję, to miejsce, w którym Focus on Poland rozpoczął się właśnie od tego występu. Wołosi porwali szkocką i międzynarodową publiczność. A mi udało się porozmawiać z reprezentacją Wołosów tuż po ich występie. Stanisław Lasoń, Wołosi. Krzysztof Lasoń, też Wołosi. Lubimy adrenalinę chyba po prostu. Myślę, że to jest to, co nas nakręca dość mocno. A tutaj na tym festiwalu w Edynburgu o to akurat bardzo łatwo. Duży zastrzyk adrenaliny. I też rzeczywiście czerpiemy energię z siebie po prostu. To pierwsze spotkanie już tak dawno, to od razu był taki zastrzyk dla nas energii i to gdzieś cały czas się mnoży, mnoży, jeszcze dodatkowo od ludzi też ta energia pochodzi. Ludzie ją odbierają i jeszcze replikują, oddają i to się cały czas to koło gdzieś zamyka i dlatego nigdy nas to nie nudzi. Zdecydowanie. Są trzy filary. Nasz stan umysłu, nasz mindset, miejsce właśnie, które wpływa na muzykę improwizowaną absolutnie. Ale trzeci, jeśli nie najważniejszy, to publiczność i energia płynąca od publiczności. I właśnie tej publiczności szkockiej byliśmy bardzo ciekawi. Pogramy tutaj po raz pierwszy, chociaż w UK już wielokrotnie koncertowaliśmy. No i na Szkoci to też są ludzie gór, także coś tutaj wspólnego jest. I potwierdzamy, jest. I ta energia i autentyczność prawie że rozsadziły mury The Hub. Ale już z niego wychodzimy. Pogoda w szkocką kratę, parasol to tutaj obowiązkowe wyposażenie, plus oczywiście bilety na festiwalowe wydarzenia i już za chwilę do nich wrócimy. Ciąg dalszy nastąpi. I to będzie kolejny spacer po Edinburgh International Festival i rozmowy z ludźmi, których spotkała tam Agnieszka Obszańska, a ja sięgam teraz po kolejną ścieżkę dźwiękową związaną ze Szkocją w ten sposób, że zespół, który skomponował, przygotował muzykę do ostatniego filmu Danny'ego Boyle'a, czyli 28 lat później, to Young Fathers, którzy pochodzą właśnie z Edynburga. A ten utwór otwiera i film, i płytę z muzyką z filmu 28 lat później, nosi tytuł Promised Land. Brother, sister, I'm unhappy. Young Fathers z filmu 28 lat później, chłodno przyjęty ten nowy film Danny'ego Boyle'a. Ja tego chłodu zupełnie nie rozumiem, ale to temat na kiedy indziej. Wracamy na Edinburgh International Festival. Dzięki Agnieszce Obszańskiej możemy się poczuć tak, jak gdybyśmy razem z nią tam byli. Wystarczy zamknąć oczy. I tak jak słyszymy, przeniosłam się w zupełnie inne miejsce. Tym razem czas na opowieść o High Street. To jest dopiero miejsce. Główna ulica, przez którą paradują turyści, goście festiwalowi i też sami artyści. Wspominałam o Fringe'u? Owszem, bo Edinburgh International to taki nobliwy, stateczny festiwal, a Fringe to jest jego nieokrzesany brat. I to właśnie ulicę wybrał sobie na główną arenę. Bardzo ciekawa jest jego historia. Fringe powstał równolegle z głównym festiwalem na fali buntu artystów i grup teatralnych, które nie zostały zaproszone do głównego nurtu. I tak zaczęli organizować oddzielny festiwal, który rozgrywa się między innymi na ulicach. Niemalże każdy może się tutaj zgłosić i zaprezentować to, co potrafi. To jest Sara. Spotkałam ją na ulicy High Street, gra na flecie i też uczestniczy w festiwalu Fringe. A znacie Beneta Arona? Nie szkodzi. To jeden z artystów komediowych, który reklamuje na High Street swój występ. He's also BAFTA shortlisted. Very funny, very worth your time and completely free of charge, so come along and see it. BBC pokochało. Do tego jeszcze 4 gwiazdki Guardiana, tyleż samo Timesa, ale Scotsman tylko 3. Taka to ulica, taki to festiwal. Ale Fringe to nie tylko stand-upy, komedie czy występy cyrkowców i muzyków, którzy tutaj szukają swojego szczęścia, ale też regularne, bardzo porządne spektakle. Wchodzimy teraz do legendarnego Summer Hall. To właśnie tu Hamleta zaprezentował teatr Pieśń Kozła. W ramach Fringe'a jest prezentowanych ponad 3000 spektakli. W ramach tego bardzo bogatego teatralnego festiwalu pojawią się dwa polskie teatry. Teatr KTO ze spektaklem Peregrinus. Mówi Olga Brzezińska, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza. No i pojawi się też Teatr Pieśni Kozła, wpisując się w tę mocną wrocławską obecność Polski tutaj, ze spektaklem Hamlet Komentarz. Więc pojawia się Szekspir trochę na nowo odczytany w bardzo ciekawym ujęciu. Polifoniczne śpiewy, rytuał i zaklęta w 50 minutach opowieść. A my zostawiamy już nieokrzesanego Fringe'a i wracamy do programu Focus on Poland. Wchodzimy do Usher Hall. To przepiękny, stary budynek i to właśnie on stał się areną dla fantastycznego występu wrocławskiej orkiestry Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki. A w programie dwa koncerty. Pierwszy. Orkiestra przybywa z bardzo klasycznym repertuarem. Pojawi się też tam pewien element polskiego folku i polskiej tradycji, który zawiera się chociażby w Orawie Kilara, która zawsze na koncertach jest po prostu jakimś absolutnym objawieniem. Ale nie tylko to. Orkiestra NFM-u Leopoldinum znana jest ze swojej maestrii, szczególnie smyczkowej. Wykonają suite Carmen na smyczki i perkusje i myślę, że to jest taki smaczek, na który trzeba szczególnie ostrzyć pazury i nastawiać ucha. Muzyka. Kolejnego dnia zupełnie inny repertuar, ale ta sama klasa. My name is Nicola Benedetti and I am director of this festival, but... Nazywam się Nicola Benedetti, jestem dyrektorką artystyczną festiwalu, ale ten wieczór jest hołdem dla jednej z najważniejszych osób w moim życiu i życiu Saszy Sitkowieckiego, dyrektora artystycznego orkiestry Leopoldinum, który będzie towarzyszył mi na scenie wraz z muzykami. Ta postać to Yehudi Menuhin. And of all panelists and musicians, Yehudi Menuhin. Dwa różne koncerty i bardzo ciepłe przyjęcie tutaj w Edynburgu. Orkiestra Leopoldinum, wcześniej Wołosi i oczywiście szeroki program prezentujący polską muzykę. Focus on Poland tutaj w Edynburgu na Festiwalu Międzynarodowym. A ja, skoro nie pada, znikam z nobliwych festiwalowych wnętrz i ruszymy jeszcze na chwilę na edynburską High Street. Jeszcze mam nadzieję, że Agnieszka opowie Państwu, co się wydarzyło podczas tego długiego spaceru, bo w audycji Wszystko Wszędzie teraz już zakończyła swoją przygodę. Edinburgh International Festival, jak Państwo słyszeli, z mocną polską obecnością. Bardzo się cieszę, że polska kultura tak pięknie prezentuje się na festiwalach nie tylko w Europie, ale na świecie. A jeśli chodzi o Edinburgh Fringe, to debiutował tam ze swoim monodramem niejaki Richard Gadd. Ten monodram później przerobił na serial Reniferek. Ale ja nie do Reniferka teraz wrócę. Wykorzystam też kocką okazję, żeby zaproponować Państwu utwór, do którego właściwie nie mam okazji wracać, a to jest utwór z bardzo dużym stężeniem szkockości, bo w oryginale wykonuje go formacja The Proclaimers i tutaj ta szkockość już jest bardzo ważna, a tutaj na specjalnej płycie nagranej przez aktorki i aktorów, to było charytatywne wydawnictwo, zaśpiewał tę piosenkę szkocki aktor David Tennant, Sunshine on Leith. My heart was broken, my heart was broken. Sorrow, sorrow, sorrow, sorrow. My heart was broken. My heart was broken. You saw it, you claimed it, you touched it, you saved it. My tears are drying, my tears are drying. Thank you, thank you, thank you, thank you. My tears are drying. Your beauty and kindness made tears clear my blindness. While I'm worth my room on this earth, your birth and my birth, yeah, yeah, yeah. My heart was broken. Heart was broken. Sorrow, sorrow, sorrow, sorrow. My heart was broken. My claimed it, you touched it, you saved it. Why all I'm worth, my room on this earth, I will be with you. Why all the chief put sunshine on lead, I'll thank him for his work and your birth, my birth. Prawda, że wzruszające? David Tennant, Sunshine on Leaf. Dzisiejsze playlisty muzyczna i filmowa pojawią się w moich mediach społecznościowych w ciągu godziny. Po 16:00 audycja międzynarodowa i Marcin Walter. A my dziękujemy. Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka, a to jeszcze z nowego filmu Darrena Aronofskiego, Złodziej z przypadku, premiera za 2 tygodnie, zespół Idols. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.